Met het NOS Journaal. In Ierseke in Zeeland is een kind om het leven gekomen bij een ongeluk. Er was een versierde kampioenswagen onderweg naar de voetbalvereniging van het dorp, waar het meidenteam onder de 15 gehuldigd zou worden voor het behaalde kampioenschap. De kinderen van de bestuurder van de op opengewerkte vrachtauto stonden achterop. De bestuurder moest hard remmen voor een rotonde en daarbij viel volgens de voetbalvereniging een van zijn dochters op straat. Ze was op slag dood. De activiteiten op de voetbalvereniging van Ierseke zijn afgelast. In Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd tegen het regime in Iran. De 150 demonstranten willen dat de Iraanse revolutionaire garde, het elitekorps van Iran, voor de rechter komt voor moorden en verdwijningen. Ook willen ze dat het korps op een terreurlijst wordt geplaatst vanwege hun harde optreden tegen Iraniërs die tegen het regime demonstreren. Een voetbalwedstrijd tussen de amateurs van Feyenoord en een Amsterdamse amateurvereniging is afgelast, omdat er gevreesd werd voor rellen. Op de wedstrijd in Amsterdam waren enkele tientallen bezoekers afgekomen die waarschijnlijk bij de harde kern van Ajax-supporters horen. De burgemeester van Amsterdam, de politie en voetbalbond KNVB hebben vervolgens samen besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De amateurs van Feyenoord en het Amsterdamse De Dijk moeten de wedstrijd op een later moment inhalen. Een politieinval bij een vishandel in Nieuw-Vennep heeft meer opgeleverd dan agenten eigenlijk hadden verwacht. Ze vonden grondstoffen om drugs te maken en tijdens de doorzoeking arriveerde er een vrachtwagen met daarin nog meer grondstoffen. De eigenaar van de vishandel in Nieuw-Vennep is opgepakt en het pand moet voor een half jaar dicht. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het broeierig warm met maximaal 25 graden. 'S Avonds dan vooral in het oosten en zuidoosten ook kans op flinke onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. They don't want people to know the dark history of this country. None of us will ever be homeless. Houseless, yes, but never homeless. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO Mees Pierson minder spannend is dan u denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. U kunt uw inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heeft u meer controle. Dat begint met vermogensplanning. Daarmee bespreken we samen uw wensen en mogelijkheden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamromeespierson.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. KRO-NCRV. De zaak Romli. Met Guilaine Plag. Goedenavond. Een veroordeling gebaseerd op een bekentenis via WhatsApp en een vermeende herkenning op videobeelden. De zaak Romli, die we komend uur gaan bespreken, roept veel vragen op. Over hele onlogische zaken in het politieonderzoek, de veroordeling zelf, maar zeker ook het rechtssysteem in de Cariben. En de kansen voor een herziening zijn op voorhand niet heel groot. Op de avond van 20 december is in Willemstad een Chinese minimarkt met bruut geweld overvallen. 20 december 2014. Twee mannen overvallen een Chinese supermarkt in Willemstad op Curaçao. Eén van de daders schiet bijna gelijk bij binnenkomst de winkeleigenaar dood. Dat er dus nog voordat er een woord valt wordt geschoten, dat was heel opvallend in deze zaak. Drie dagen later gaan de ex-vriendin van de 19-jarige Vernon Rombly en haar moeder naar de politie. Daar laat ze de appjes zien waarin Vernon zegt dat hij de dader is. Hij dacht dat met zo'n imago vrouwen makkelijker voor je vallen. Tijdens het verhoor van de ex-vriendin worden bewakingsbeelden van de roofmoord getoond. Zij en haar moeder herkennen hem, zeggen ze. Door optreden van de politie is in zeer korte tijd een verdachte aangehouden in de zaak van de minimarketmoord. 9 dagen na de dodelijke overval wordt Vernon opgepakt en verhoord. 8 maanden later wordt hij veroordeeld tot 15 jaar gevangenis. En het jaar daarop wordt dat vonnis bevestigd door het Hof van Justitie. Ondertussen zit Vernon Rombly in het 8e jaar van zijn veroordeling. Ik vind het echt zo, want je kan je jaren niet terugkrijgen. En nu ligt er een herzieningsverzoek. Over wat in al die jaren is gebeurd en over dat herzieningsverzoek gaan wij dus komend uur uitgebreid spreken met het advocaten-echtpaar Carrie en Geert-Jan Knoops, dat het herzieningsverzoek heeft ingediend. En Annemiek Ruggenberg maakte samen met regisseur Nick Felix de documentaire van de KRO-NCRV, De Zaak Rombly. Welkom, alle drie. Fijn dat jullie er zijn om het over te hebben. Misschien goed om wat uitgebreider eerst op die zaak in te gaan, omdat het dan ook gelijk duidelijk wordt waarom je zoveel vraagtekens kunt stellen bij deze veroordeling. Want Carrie, op het eerste gezicht, twee mensen die zich melden, hem ook zeggen te herkennen op video, iemand die zelf ook via de app zegt dat hij het heeft gedaan, dan is het misschien niet zo gek in eerste instantie dat je denkt, nou, zo klaar als een klontje, zo'n zaak. Dat klopt helemaal. Ja. Dat kunnen we ons ook voorstellen. Alleen is het wel zo dat we sinds een aantal jaren weten dat als mensen een bekentenis afleggen, dat dat niet altijd waar hoeft te zijn. En het is dan van groot belang dat zo'n bekentenis wordt onderzocht. En had men dat onderzocht, dan had men er redelijkerwijs snel achter kunnen komen dat alles wat hij zei via de WhatsApp, want daar zou hij dat dan hebben toegegeven, dat niet klopte. Nee. En dat heeft met de context van de appjes te maken en de stoerdoenerij, waar het hem om te doen is geweest. Ja. Geert-Jan, het blijkt dus allemaal anders te liggen als je naar het onderzoek helemaal kijkt en dus verder gaat onderzoeken. Jullie zijn op deze zaak gewezen in eerste instantie door Lucio Ricardo. Ja. Wie is hij? Hij is psycholoog, heeft gewerkt voor de Curaçaose overheid bij de begeleiding van moeilijk opvoedbare jongeren jaren geleden. Hij is met pensioen gegaan en is op een gegeven moment gestuit in 2008, 2009 op een zaak, de befaamde spelonkzaak. En daar kwam hij achter dat twee jongens ten onrechte waren veroordeeld voor een dubbele moord op Bonaire bij de vuurtoren Spelonk. Hij is die zaak gaan onderzoeken. Heeft daarin steun gekregen van twee oud-rechercheurs van het Cold Cases Team Groningen, Dick Goosenweer en Harry Timmerman. En die zaak is toen bij ons gekomen in 2011. En dat was de eerste keer dat wij van hem hoorden. Ja. En toen hebben we dus die zaak met ook een team van deskundigen onderzocht. En dat heeft in 2012 geresulteerd in een heropening. Ja. Dat was de eerste heropening überhaupt in het overzeese gebied van Nederland. Ja. In het Caribisch gebied. En waarom dat veelzeggend is, gaan we straks inderdaad uitgebreider bespreken. Maar hij wist jullie dus te vinden. Wat vertelde hij jullie over deze zaak in eerste instantie? Nou, hij krijgt heel veel verzoeken door zijn optreden in de spelonkzaak vanuit de gevangenis Curaçao om gevangenen te bezoeken die allemaal beweren onschuldig te zijn. Mm-hmm. Maar gelet op zijn achtergrond en ook zijn gevoel voor rechtvaardigheid heeft hij een bepaalde intuïtie ontwikkeld. En hij stuitte op de zaak Rombly en kwam zelf tot de overtuiging dat Vernon Rombly absoluut niet paste bij het profiel van een moordenaar die overval had gepleegd. En hij is dus in eerste instantie op zijn gevoel afgegaan, is gaan onderzoeken en kwam tot de conclusie dat het verhaal gewoon niet klopte van het OM. Ja. En Annemiek, jullie gingen je voor de documentaire daarin verdiepen. Had je precies diezelfde conclusie al snel? De conclusie dat hij het niet zou kunnen zijn, bedoel je dan? Zeer onwaarschijnlijk. Ja, nou ja, wij volgen vooral de experts eigenlijk. Mm-hmm. En wij konden heel goed begrijpen waarom dingen opnieuw onderzocht worden. En wij hebben hem natuurlijk ook ontmoet in de gevangenis. En dat maakte ook wel indruk, want je bent dan natuurlijk in ons geval bijna anderhalf jaar bezig met zo'n onderwerp. En na heel veel familie te hebben gesproken en heel veel vrienden van hem, hebben we hem dan uiteindelijk ontmoet. En ja, hij maakte in ieder geval niet de indruk die je hebt bij een klassieke gangster, om het zo maar te noemen. Hij was heel rustig, heel beleefd. Ook daar, dat zegt natuurlijk niet altijd alles. Maar... Nee, het zegt niet altijd alles. Dus daarom volgen wij ook heel graag de experts die conclusie. Maar ja, wij hadden niet het idee van we hebben met iemand te maken waar je gelijk een fout of een vervelend gevoel bij krijgt. Nee. We hebben vanwege de verbinding met Curaçao van tevoren even een gesprek opgenomen met Lucio Ricardo. En hij vertelt allereerst waarom hij, Vernon Rombly, daar voor hem wilde opkomen en wat hem zo raakte. Ja, dat kwam, om eerlijk te zijn, al na mijn eerste bezoek aan de jongen. Ik had zo'n beetje gebladerd in het dossier, maar toen ik hem bezocht, was hij zo eerlijk naar me en zo bezorgd om zijn eigen lot, dat ik inzag dat het om een onterecht veroordeelde moest gaan. En stel je voor dat die jongeman op dat moment zelf tegen mij zei, ik weet dat ik straf verdien omdat ik die appjes heb gestuurd. En ik vroeg, hoezo? Ja, ik had die appjes niet moeten sturen. En ik zeg dan tegen hem, weet je, voor die appjes verdien je helemaal geen straf. De appjes hebben niemand overvallen en hebben niemand vermoord. Dus dan zie je zo'n beetje de simpele geest van zo iemand die beseft dat hij fout heeft gehandeld door die appjes te sturen, maar van wie je duidelijke indruk krijgt dat hij dat in ieder geval niet heeft gedaan. Dat hij nooit die moord zou kunnen hebben gepleegd. Precies. Ja. Want dat is natuurlijk bij deze veroordeling, die is voornamelijk gebaseerd op de appjes die Rombly heeft gestuurd naar een paar meisjes, hè, waarin hij dus zegt dat hij die moord heeft gepleegd en waarvan hij later ook zei dat was gewoon om stoer te doen. Maar dan denk ik wel, want jij bent jongerenwerker geweest, hè, veel jonge mensen op Curaçao heb je dan gesproken, maar ergens komt dat toch ook gek over. Waarom zou je in godsnaam stoer gaan doen over een moord? Dat blijft natuurlijk een belangrijke vraag, maar voor die overval had hij al aan andere meisjes verteld dat hij vast had gezeten. En dat hij vast had gezeten onder meer omdat hij iemand had vermoord. Omdat hij werd aangehouden met een wapen. Een wapen dat betrokken was bij een moord. En dat soort stomme dingen. Ja. En behalve moord vertelt hij ook over andere criminele activiteiten. Dat hij drugs verkoopt, dat hij koeriers naar Nederland stuurt met bolletjes in de maag. Terwijl het een pas 19-jarige jongen was. Ja. En iets waarvan ook later is aangetoond dat dat allemaal nooit heeft plaatsgevonden. Nee. Maar dat hij zat in een scene waardoor dat gebruikelijk was. Een enorm macho-cultuurtje, moet ik het zo zien? Hij verbleef heel kort in een buurt dat bekend stond om criminele activiteiten, de buurt Cerro Fortuna. Mm-hmm. En waarschijnlijk heeft hij daar onder de boom een heleboel van die stomme verhalen gehoord. Ja, en is dat dus na gaan praten, is daar met anderen over gaan praten, over gaan opscheppen. Annemiek, een cultuur waarin je hoort dat soort zaken dus statusverhogend werken, of in ieder geval misschien dat vrouwen of meiden daardoor geïnteresseerd zijn. Je hebt op de documentaire best veel reacties gekregen van mensen die zeggen, maar hoe kun je hierover grappen maken? Opvallend genoeg, de familie en zijn beste vrienden waren daar helemaal niet zo verbaasd over, hè, dat hij dat had gedaan. Ja, ik merkte wel echt een duidelijk verschil in hoe het ook ontvangen wordt, het hele verhaal op Curaçao of op de eilanden en in Nederland. En ook door vrienden die op Curaçao geboren zijn en nu in Nederland wonen, weet ik ook wel dat er echt een hele sterke macho-cultuur is. Daar hebben we ook over gesproken met Dick Draaier, met de NOS-correspondent. En dat hij ook zegt van bijna iedere jongere hier, vooral jongens dus, die ambieert toch wel op een bepaalde manier een soort van gangsterleven. geven? Of dan, als ze dat niet echt willen, dan kunnen ze daar wel over meepraten. Het gaat heel erg over stoerdoenerij. Je ziet het ook terug op straat. Je hebt van die motorshows bijvoorbeeld. En je hebt heel erg iets meer traditioneel dan hier, dat de mannen dingen vaak ook voor de vrouwen bepalen of echt de man zijn. Dat is heel belangrijk daar. En ja, hoe Vernon zich gedroeg, daarover zei Lucio altijd, dat was echt, hij wilde een bajong zijn. Dus een gangster eigenlijk. Ja. En daar waren ze verder niet per se heel verbaasd over. Dat vonden ze niet heel opmerkelijk. Maar vooral dat hij het wilde zijn. Ja, hij wilde het zijn, inderdaad. Ja, hij was nooit verder met justitie in aanraking geweest. Nee. Dus het gaf niet de indruk dat hij dat dan ook daadwerkelijk was. Maar die hele lifestyle, die ambieerde hij wel. Ja. Dat was heel duidelijk. Maar ik merkte bij zijn familie niet een bepaalde verontwaardiging daarover. Het was meer zo van, ja, hij wilde dat zijn. Terwijl hier in Nederland heel veel mensen ook op Twitter bijvoorbeeld zeiden van, wat een misplaatste grap. Hoe kun je over dat soort zaken nou zo grappig doen? Dat is toch helemaal niet grappig? Maar is het, eigenlijk kun je het vergelijken met hoe we hier de discussie ook voeren over hoe dingen statusverhogend kunnen werken naar vrienden Zeker, toe, naar foute vrienden toe? Je moet je realiseren dat in een aantal herzieningszaken in Nederland, zoals bijvoorbeeld Ina Post, de Hilversumse showbizmoord, Puttense moordzaak, mensen ook iets bekend hebben wat achteraf niet juist bleek te zijn. Mm-hmm. Dus een bekentenis komt vaker voor. En in Amerika is daar jaren geleden al onderzoek naar gedaan. Is daar een programma voor gemaakt, waarmee je kunt toetsen of iemand een valse verklaring heeft afgelegd of niet. En dat is baanbrekend gebleken. En bij de Puttense moordzaak is dat al naar voren gekomen. In de Spelonkzaak in Bonaire hebben we die deskundigen zelfs in beeld gebracht tijdens de zitting. We hebben twee deskundigen gevraagd om een van de twee, die ook bekend had, de moord te hebben gepleegd, terwijl dat niet zo was. Volgens dat onderzoeksprogramma te onderzoeken. Mm-hmm. En daaruit is uiteindelijk ook gebleken dat de bekentenis vals bleek te zijn. Maar dat is bij deze jongen nooit gebeurd, bij Vernon? Nee, er is helemaal geen onderzoek gedaan. Er is helemaal niks gedaan. Maar sowieso juridisch gezien, Geert-Jan, dan krijg je natuurlijk steeds meer met nieuwe media te maken. Dit zijn appjes. Ja, ik denk dan, ik kan ook, ik kan jouw telefoon bij wijze van spreken pakken als die open ligt. En ik kan appjes versturen uit jouw naam. Dus hoe kan dat juridisch houdbaar zijn überhaupt via WhatsApp bekennen? Ja. Nou ja, een hele belangrijke ontwikkeling is dat de social media dus ook een steeds grotere rol gaan krijgen in strafprocessen. Ja. Wij werken dus naast het Innocence Project ook bij het Internationaal Strafhof. En dat zal je misschien verbazen. Maar de zaak die wij daar nu behandelen, daar baseren de aanklagers zich ook op Facebook berichten. En daarvan zou je kunnen zeggen, nou ja, wat is nou de waarde van Facebook? Als je op Facebook wil graag communiceren, toch wordt dat geaccepteerd als bewijsmateriaal in de rechtszaal. En waar het om gaat is natuurlijk, ja, de intrinsieke waarde. Wat is nou eigenlijk de waarde van zo'n bericht? Kijk, het bericht kan kloppen, maar het hoeft ook niet te kloppen. Het kan een fake bericht zijn. Ja. En in de zaak Romley is er dus inderdaad nooit goed onderzoek gedaan naar de hele context van die WhatsApp-berichten. Want als je dat doet, wat zie je dan? Nou, dan zie je dus dat er na zijn arrestatie 400 WhatsApp zijn verwijderd door de politie uit zijn telefoon. En dat is later vastgesteld in ons onderzoek door het Nederlands Forensisch instituut, niet het NFI, maar het NFO. Die hebben dus onderzoek gedaan op ons verzoek. En als je die WhatsApp-berichten erbij betrekt, dan zie je dus dat Romley inderdaad een jongen is die dit veelvuldig deed. Maar eigenlijk al ruim voor de moord. En al ruim voor die moord. Al, aan het stoere appjes sturen. En dan wordt dus de betekenis van, in één keer anders. Dan wordt die betekenis van, want als je het WhatsApp-bericht geïsoleerd ziet, dan denk je, ja, die man heeft gewoon toegegeven dat hij die moord gepleegd heeft, die overval. Maar als je dit in de hele context ziet, dan ga je dus een heel ander beeld krijgen. En we hebben dus ook nog onderzoek laten doen door een neuropsycholoog, recentelijk, naar de achtergrond van het waarom. Mm-hmm. En daar komt ook een verrassend beeld uit. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de persoonlijkheid van iemand. Dus je moet veel meer factoren betrekken. Wil je zeggen, zo'n WhatsApp-bericht kan als bewijs worden gebruikt. En dat is allemaal ze niet gedaan gezien, destijds. Want ze hebben het weggehaald. Dus ze hebben die context wel gezien, maar de context eruit gehaald. Wij hebben via het NFO die context weer terug kunnen halen. En dat geeft een heel ander beeld. Plus het feit dat hij tijdens de verhoren permanent, consequent ontkend heeft de daad te hebben gepleegd. Ja. En als iemand bekend, moet je het onderzoeken. Maar als iemand ontkent, moet je dat ook serieus nemen. Ook al heeft hij in een paar appjes iets gezegd wat niet strookt met zijn mededeling, dat hij onschuldig is. Sorry, ik wou zeggen, zijn er überhaupt andere scenario's onderzocht? Nee. Nee, helemaal niet. En dat zijn eigenlijk allemaal facetten in het politieonderzoek waarvan je nu zegt, onze deskundige, oud-politiecommissaris van het Caribisch gebied, die nu met pensioen is en aan ons Innocence Project meewerkt, die heeft ook gezegd, het is onbegrijpelijk dat men niet nader onderzoek heeft gedaan. Ja. Gewoon niks. Ze zijn afgegaan op een ex-vriendin die met haar moeder naar het politiebureau is gegaan en gezegd heeft, hij is het geweest, want we herkennen hem. Nou, die beelden die zijn heel nauwkeurig onderzocht op andere aspecten dan op herkenning, want je kunt hem niet herkennen. Er is iemand die door het beeld loopt met een mutsje op, ja. tot aan zijn wenkbrauwen en over zijn neus een zwarte lap heeft. Ja. De beelden zijn zo vaag dat je hem daarin niet kunt herkennen. Maar sterker nog, het feit dat moeder en dochter, dus zijn ex-vriendinnetje en de moeder, zijn tegelijk Geert-Jan Verhoord. Dat is volgens mij hier ook iets niet snel zal gebeuren, toch? Nee, kijk, we hebben dus professor Van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie, heeft onafhankelijk van dokter Horselenberg van de Universiteit Maastricht, hebben beide die beelden onderzocht. En ook de wijze van herkenningen, die komen beide onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat dit eigenlijk volkomen in strijd is met hoe het zou moeten gebeuren. Moeder en dochter samen kunnen nooit gezamenlijk verhoord worden. Mm-hmm. Toch is dat gebeurd. Nou, dat is natuurlijk een hele elementaire opsporingsfout. En ten tweede, zij hebben die beelden ook bekeken. En zij zeggen ook als deskundige, je kunt hier totaal geen herkenning aan koppelen. Nee. Is het, want het alibi wat hij heeft gegeven, Annemiek, daar is ook uiteindelijk veel om te doen geweest. Maar dat zegt wel iets over de manier waarop hij eigenlijk leefde. Daar kun je daar zijn beeld van schetsen? Ja, zeker. Ja, dat is ook een vraag die vaak komt, naar aanleiding van de uitzendingen. Hij had in de eerste instantie gezegd dat hij in een discotheek was die avond. Ongeveer na 9 dagen, na het gehele gebeuren, werd hij gearresteerd. En hij moest er toen over nadenken, weet zijn familie nog. Hij wist het niet heel meteen, maar hij dacht dus in die discotheek te zijn geweest en die bleek die avond gesloten. Dus dat werd natuurlijk ook, het hielp niet echt zijn zaak vooruit. Mm-hmm. Maar er was ook een vriend van hem die zei, ja, in die dagen of in die periode hingen wij veel met elkaar. De dagen liepen een beetje in elkaar over. We waren niet echt types die bijhielden van op dinsdag doe ik dat en op woensdag doe ik dat. Ze luisterden veel naar muziek, ze rookten. Ze hadden blijkbaar een soort lifestyle waarin het soms moeilijk was te weten wat je daarvoor deed. En we hebben ook nog met nichtjes gesproken die bijna zeker dachten te weten met hem samen geweest te zijn die dag. Ook op een soort van manier van dat ze hingen met elkaar, wat dronken en kletsten. Maar ja, dat is dus zo vaag gebleven eigenlijk, dat alibi. Dat het heel moeilijk was voor ons om daar ook iets heel, om het echt concreet te maken. Omdat hij dat zelf ook duidelijk niet kon. En uiteindelijk is dat ook weer de manier waarop dat verwoord is in het proces verbaal. Is ook weer bepalend geweest. En daar wees Lucio ons ook op dat taal ook een van de manco's is geweest in dit dossier, zeker, maar zeker ook in het rechtssysteem op Curaçao. Verhoren van personen gebeuren in de moedertaal, het papiamento, als het Spaanstalige zijn, in het Spaans, door mensen die heel vaak het Spaans niet eens beheersen. Maar de PV's worden opgemaakt in het Nederlands. De processen verbaal. Ja, die wordt opgemaakt in het Nederlands. En daarna leest men het procesverbaal niet in het Nederlands, maar in het papiament voor aan de verdachte. En dan krijgt de verdachte het procesverbaal om te ondertekenen. Dat is in het Nederlands opgesteld, maar in het papiament aan hem voorgelezen. Dus hij weet niet precies wat daarin staat. Ja, zodat hij dat goed begrijpt. Maar de verdachte weet niet zeker dat wat hem wordt voorgelezen ook daarin staat. Dus hij ondertekent maar. En laten we niet vergeten dat een verhoorsituatie per definitie een stresssituatie is. Ja. Veel mensen beseffen dat niet. Maar aan het eind wil je gewoon ondertekenen. Mensen lezen het procesverbaal niet helemaal. Ze bladeren erdoor en ze ondertekenen. En dat heb ik gehoord van getuigen. Ze hebben niet echt goed gelezen wat erin staat. En Vernant zelf zegt ook dat hij processen verbaal niet las. Hij tekende alleen maar. Ja. En als laatste moeten we even melden dat er hier geen video- of audio-opnames worden gemaakt van verhoren. Dus als een verdachte later zegt, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd, of dat heb ik niet zo gezegd, dan is het zijn woord tegen het woord van de politie, de regisseurs, het OM. Iets waarvan wij natuurlijk, als je hier zit te luisteren, dat je denkt, je wordt nu sinds jaar en dag worden toch opnames gemaakt, gelukkig maar. Ja, en toch, als wij bij een verhoor zijn, dan gaan we meestal met z'n tweeën. Ik typ namelijk net zo snel als iets gezegd wordt. En ik neem dan de tekst letterlijk. Dus ik typ alles letterlijk, tot en met de zucht en de komma en de traan en de bewegingen, alles noteer ik. Dan komt aan het eind van de rit het proces verbaal. En de ander die let dan op de kwalificatie van de vragen, dat die niet sturend zijn of anderszins incriminerend. En dan komt het proces verbaal en dan blijkt dat het niet altijd strookt met wat ik heb genoteerd. Ja, ja. Dus ook daar waar je erbij bent, waar de opnames zijn, en die opnames, het zijn vaak uren verhoren, die ga je niet makkelijk nog een keer naluisteren. Nee, want ik wou net zeggen, als je het zo hoort, dan denk ik, Vernant, het gaat om jouw eigen leven, om je toekomst. Lees het door. Ja, maar dat is heel vermoeiend. Hè? Als je uren bent ondervraagd, dan ben je, wat Lucia ook zegt, het is ook heel stressvol. Het is stressvol. Ja. En je voelde zich ook onder druk gezet. Je voelt je onder druk gezet. En je weet ook niet op welke wijze dat is gebeurd. Als je kijkt naar de manier waarop in de Arnhemse villa-moordverhoren hebben plaatsgevonden. Nou, dat is schrikbarend. Ja, daar hebben we ook een documentaire over gezien. Film. Ja. Ja. Het is eng hoe dat gebeurt. Maar dan als je dat projecteert naar de rechter, Geert-Jan Knoops. Een rechter die moet toch ook eigenlijk blind kunnen staren op wat daar instaat. En als er dus een handtekening is gezet onder iets waarvan iemand de tekst niet in dit geval heeft gelezen, maar ook niet de letterlijke vertaling kent. Klopt. Ja, hoe kun je daar dan je op oordeel op baseren? Ja, dus dat is eigenlijk het grote probleem. Want we hebben meerdere zaken gehad op Curaçao en Bonaire waar dit zich voordeed. Onder andere de spelonkzaak, waarin wij later na de herziening getuigen hoorden die zeiden, ja, maar zo hebben we het helemaal niet bedoeld. Ja. Dus ook voor de rechterlijke macht is het denk ik nog belangrijker dat bij een verhoor dat ogenschijnlijk neerkomt op een bekentenis. En de verdachte zegt, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Het is anders gegaan. Ik heb dit niet gedaan of ik heb het niet zo gezegd. Dat men dat proces verbaal niet als maatstaf hanteert. Hè? Normaal wordt gezegd, wat er in het proces verbaal staat, dat is heilig. Daar gaan we vanuit. Want een ambtenaar gaat niet zomaar wat op papier zetten. He, op ambtsweet worden die PV's gemaakt. Maar met dit soort situaties, zoals dokter Ricardo dat treffend beschrijft, zul je dus ook rechter veel behoedzamer moeten omgaan met de tekst van het procesverbaal. Ja. Is dit nu een zaak die op zich staat? Of zegt dit ook iets over hoe de opsporing in het Caribisch gebied verloopt of op Curaçao? Nou, het gaat verder dan alleen deze zaak. Want ik herinner mij dat bij de intrederede van de huidige advocaat-generaal op Curaçao, de heer Angela, dat hij in zijn intrederede, hij werd daar benoemd tot advocaat-generaal, dit probleem aan de orde heeft gesteld. Het OM is zich daar kennelijk wel van bewust, maar er is kennelijk te weinig capaciteit om het anders te doen. Een ander groot probleem is dat de forensische opsporing duidelijk van minder goede kwaliteit is dan in Nederland. We hebben in Nederland een NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. Nou, dat kan natuurlijk ook steun geven op Curaçao. Maar de deskundigheid die wij in Nederland hebben op het gebied van verhoortechnieken, die is daar in onze ervaring niet aanwezig. Nee. En dat zou eigenlijk wel moeten kunnen, toch, Annemiek? Ja, zeker. Ja, nee, één koninkrijk. Dat klopt, ja. Maar het blijkt ook, daar gaan we het vast straks ook nog over hebben, dat herzieningen natuurlijk ook op een andere manier worden gedaan. Maar wat ik wel nog wilde zeggen, want deze specifieke zaak speelde er nog iets mee. Namelijk dat het ging om een overval op een Chinese supermarkt. En je had heel veel en nog steeds problemen met de Chinese gemeenschap op Curaçao. Die zijn heel kwetsbaar voor criminaliteit. Ze hebben vaak heel veel contant geld. Dat weten mensen ook onder de toonbank. Want ze vertrouwen alleen maar op elkaar, zeg maar. Dus ze hebben dat geld, dat houden ze. En dat wordt niet altijd naar een bank gebracht. Dus er worden heel veel overvallen gepleegd. En dat gebeurde in die tijd zoveel dat de Chinese overheid zich ermee bemoeide. Van we moeten beter op onze mensen gelet worden. En dan moet iemand gepakt worden. Ja. Dus de druk was heel hoog en er was veel media-aandacht voor. En vandaar ook dat er extra blijdschap was, denk ik, dat die dader gepakt werd. Of de vermoedelijke dader. Ja. En dat is ook wel een beeld wat je in die documentaire krijgt, dat er snel geoordeeld wordt. De broer die vertelt dat ook van Vernon, dat hij in het begin eigenlijk helemaal niet meer kon voetballen, dat zijn vrienden hem ook niet wilden zien, want ja, hij was dan zijn broer was een moordenaar, dus dat oordeel was snel geveld. Ja, correspondent Dick Draaier, die waar jij net al aan refereerde, die gaf dat ook aan van het is heel belangrijk hoe meer zaken worden opgelost, hoe beter, en dan is er weinig mededogen met overvallers als justitie eenmaal iemand heeft opgepakt. Over dat oordeel van de maatschappij vertelde Lucio ook het volgende. Het is het woord van Vernon tegen het woord van het OM en de rechters. En als het OM zegt, hij is het geweest en de rechters daar ook op een volgens mij heel lichtwaardige manier evenzo over oordelen, ja, dan ben je een moordenaar. En dat wordt hopelijk toch rechtgetrokken later. Maar zo wordt dat dan door de gemeenschap ook meteen aangenomen dat je dat dan ook bent? Dat is zo. Dat is zo. Ja, iedereen denkt gelijk. Want als je de reacties op social media ziet na zo'n daad, dan hebben mensen het over opsluiten en de sleutel weggooien en dat soort dingen. Dan slikken ze gewoon wat het OM en de rechters daarover zeggen. Ja. En dat is heel jammer. Rechters worden op het verkeerde been gezet. Door het OM, de officier van justitie, wordt soms op het verkeerde been gezet door politiemensen, rechercheurs, die hun werk niet goed doen. Bevindingen worden niet goed onder de loep genomen. Ja, als het te lichtvaardig wordt omgegaan met bewijzen, ja, dan is het heel gemakkelijk om iemand onterecht te veroordelen. Ja. Maar wij merken wel dat je hemel en aarde moet bewegen om zo'n zaak heropend te krijgen. Ja, dat is natuurlijk ook waar het nu om te doen is. En alle pogingen die worden ook ondernomen om dat voor elkaar te krijgen. Betekent dat ook dat misschien, Annemiek, heb jij daar een beeld bij toen je daar was ook om het maken van de documentaire, dat men daar ook helemaal niet zit te wachten op een herziening? Nou ja, we hebben in ieder geval gemerkt dat de instanties, dus het OM, het gerechtshof, de politie, niet wilden meewerken aan een documentaire. Of dat ze zeiden vooral dat dat ook niet kon, omdat het natuurlijk gaat om een lopende zaak. Ja. Het was heel moeilijk überhaupt om met de politie in contact te komen en met de gevangenis. Dat kwam ook wel door dat ze veel negatieve ervaringen hebben met Nederlandse pers. Dat merkte ook. Het was heel veel wantrouwen. En ja, ik denk dat het in ieder geval pijnlijk is voor de instanties. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar ook de mensen zelf, dus buiten de opsporingsdiensten? Nou, dat had ik niet. De Chinese gemeenschap, kan ik me voorstellen dat dat ook nu een onrust geeft? Als de boel opgeraakt wordt? Ja, de familie van die overleden persoon, die hebben we ook geprobeerd te betrekken bij ons verhaal. We hebben ook een medewerker gesproken die erbij was toen, die avond. Maar die willen allemaal niet meewerken. Ze vinden het allemaal pijnlijk. En ik kan me voorstellen, vooral voor de familie van die overleden man, dat het natuurlijk destijds ook berusting gaf dat er iemand was opgepakt. Dat de dader, de vermoedelijke dader, dan vast zou zitten. Ja. Maar voor de rest is het natuurlijk wel zo dat het heel veel mensen interesseert nu van, zou dat echt kloppen dat hij 8 jaar onterecht vastzit? Dus er is vooral heel veel nieuwsgierigheid wel van het volk, om het zomaar gek te zeggen. En daarnaast heb je ook het gegeven dat de familie van Vernon, die komen uit een wat armer milieu. Dus die hebben vaak ook de middelen natuurlijk niet altijd om in opstand te komen tegen het systeem. Nou ja, dankzij het Knoops Innocence Project nu wel op dit moment. En dat triggert ook wel veel mensen, dat ze heel graag willen blijven volgen van, hoe zit het nu? Ja. En zou het dan misschien kunnen kloppen dat hij toch niet is? Ik kan het zeggen. En dat er in één keer echt aandacht voor is, dat ook de moeite voor wordt genomen. Ik kan me voorstellen dat dan ook even net wat vertrouwen geeft. Ja, zeker. Ja. We gaan, Annemiek, naar muziek luisteren. Dat is muziek die Vernon zelf heeft geschreven in de gevangenis. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Ja, zo leuk om dat terug te horen straks. Op de eerste keer op de Nederlandse radio. Ja. Ja, hij heeft meegedaan in 2021 aan een zangwedstrijd van de gevangenis. Die werd ook op tv uitgezonden. Hij zat toen in blok 3. En hij was daar dan de winnaar met het lied liedje wat je straks gaat laten horen. Uiteindelijk is dat liedje ook beluisterd dus door heel veel tv-kijkers. Toen zijn er lokale artiesten, waren er heel enthousiast over. En die hebben toen gevraagd via de gevangenis aan Vernon of ze het liedje zelf mochten uitbrengen. En nou ja, dat is dus deze versie uiteindelijk. Un día más. Esta que tu canción salí por tu corazón, Vernon Bromley, especialmente para su pueblo. A ver, un día más, un día más no sigue y lucha y sigue y persevera. Aunque yo mi contratiempo, pero da sin evitada. Pero con Dios da brome lugar. Un triunfo no está pasando en medio. Dure prueba, aunque Satanás te provoca. Esta buen corazón. Vos me tan fuerte, vamos a vencer mal un cubo. A ver, un día más, día para no seguir, lucha, sigue y perseverá. Aunque yo fui contra tiempo, pero estás inevitada. Pero con Dios no promé lugar, un triunfo no está pasame. Y tú eres prueba, aunque Satanás te provoca. Tenta vos corazón, vos me tan fuerte, vamos a vencer mal. Un día más cumalata, un día más va a perseverar. Ya matata taqui pa' el día, ya matata taqui pero sea. Un día más mami sigue, sigue de mundo aquí. Si está aquí turti pa' vini, si está fácil o difícil. Pese mi día matata taqui, pa' el día que la duna a mí. Cuídame, proteja a mí, pa' que vos guarda pa' mí. Pese mi día matata. Yo me contra tiempo, pero estás inevitada. Pero un Dios da prome lugar. Un triunfo no está pasando en medio. Dure prueba, aunque Satanás te provoca. Tenta los corazón, comienza a estar fuerte. Heet het nummer, geschreven dus door Vernon. En we hoorden ook wel een klein stukje tussendoor van hem. Ja, die hoge wat hoger in de stem zit. Hem, ja. Dat is Vernon. Ja, het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het gaat natuurlijk over weer een dag en nog een dag. En nog een dag in die gevangenis zitten. Dus het is de inhoud en de strekking van het nummer is minder vrolijkmakend dan de muziek klonk. We praten dit uur over een zaak rond de veroordeling van Vernon Bromley. Een jonge Antilliaan die veroordeeld werd voor een moord, waarover deskundigen zeggen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat hij die gepleegd heeft. Dit half uur gaan we ons vooral richten op het rechtssysteem in de Cariben, dat afwijkt van hoe wij het hier in Nederland hebben geregeld. En ook wat de invloed daarvan kan zijn op een herziening. En dat doen we met Annemieke Ruggenberg, die meewerkte dus aan een documentaire over deze zaak. En de advocaten Carrie en Geert-Jan Knoops, die met hun Innocence Project veel van dit soort zaken heropend proberen te krijgen. We hebben een dader. We hebben een WhatsApp-gesprek waar hij zegt, ik heb het gedaan. En we hebben een aantal getuigen. Op basis van de kwaliteit van de beelden in combinatie met de volledige bedekking van bijna het hele gezicht is het wat ons betreft onmogelijk om tot die herkenning te komen. De uiteindelijke conclusie is toch wel op basis van alle onderzoeken die we hebben uitgevoerd dat het gewoon zeer onwaarschijnlijk is dat het hier om Vernon Bromley gaat. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Vernon Bromley de dader is. En dat blijkt dan wel uit zeer uitvoerig onderzoek waar jullie al een paar jaar mee bezig zijn. Carrie Knoops, deze zaak kwam een paar jaar terug bij het Innocence Project bij jullie terecht. Via Lucio hoorden we dus net. Hoe werkt dat eigenlijk? Krijgen jullie heel veel zaken aangeboden? Moet het aan bepaalde voorwaarden voldoen? We krijgen per jaar, een aantal jaren geleden waren dat er soms 60 tot 80. Nu is dat iets minder, want de laatste tijd merken we dat er minder herzieningsverzoeken worden toegewezen. Dan merk je ook meteen dat heel veel mensen dan denken van, nou ja, laat maar, want het lukt toch niet. Zodra we de stukken binnenkrijgen, gaan we zelf het dossier onderzoeken op mogelijkheden te komen tot een onderzoek naar een novum. En niet ieder verzoek of niet ieder dossier, afgedaan dossier, dus de laatste rechter die daarover heeft geoordeeld. En dan is een uitspraak onherroepelijk. Niet ieder dossier is geschikt voor een herzieningsprocedure. Want een novum, dat is iets wat nieuw uit het onderzoek naar voren komt. Nieuw, ja. Helemaal nieuw moet zijn. Wat het laatste hof die tot een veroordelend oordeel is gekomen, niet wist. En als dat hof dat novum, dus het nieuw aspect zou hebben kunnen meewegen, dat het dan hoogst waarschijnlijk is dat er geen veroordeling uit zou zijn gekomen. Ja. Dus de lat ligt vrij hoog. Ja. En is het, Geert-Jan, dat jullie ook in iemands onschuld moeten geloven? Wil je daarmee aan de slag gaan? Dat is wel het uitgangspunt. Ja, je eigen geloof is natuurlijk een gevaarlijke graadmeter, want wij kunnen het ook wel eens mis hebben. Maar het gaat bij het Innocence Project, en dat is ook criterium van het Amerikaanse Innocence Network, waar wij zijn aangesloten, is feitelijke onschuld. Dus bijvoorbeeld iemand die zegt, ja, er is een vormfout begaan in mijn zaak. Ik wil heropening. Daar leent zich het project niet voor. Het moet dus echt gaan om feitelijke onschuld. Natuurlijk, je eigen gevoel speelt daar ook een rol bij. Maar voor ons is met name de objectieve factor, kunnen we objectief duidelijk maken dat er iets nieuws is dat er niet was toen de rechter de veroordeling gaf. Ja. En dat zo sterk is dat er ernstige twijfel ontstaat aan de schuld. Dat is eigenlijk het criterium. En ja, op het moment dat een verdachte of veroordeeld tegen ons zou zeggen, nou, ik ben het wel geweest, maar hier heb ik een tweetal nieuwe getuigen, dan dat zeggen is wij, dan gaan wij niet aan de slag. Ja. Maar wat is dan hier het novum? Er zijn er een paar. Er is geen herkenning uit de beelden vast te stellen. Maar we hebben laten onderzoeken door een moeilijk woord. Morfologisch? Ja, er is, we hebben morfologisch onderzoek. Echt een hele futuristische 3D-apparaat wat dat kan. Hè? Wat lengtes kan meten. Precies. En er zijn een aantal aspecten uit dat onderzoek naar voren gekomen waaruit feitelijk kan blijken dat het niet de heer Romli was die de daad heeft gepleegd. Die had binnen 9 dagen 10 centimeter kleiner moeten zijn. Dan, zo is eigenlijk uit dat onderzoek. Nou, hij heeft bijvoorbeeld ook een enorme bos haar, rasta. In de documentaire komt een vriend in beeld die zo'nzelfde hoeveelheid haar heeft. Ja, die draagt er op een gegeven moment ook in beeld zo'n netje eromheen. Mm-hmm. En dat is een gigantisch pakket. Zo'n champignon eigenlijk. Ja, om te zien. Op de rug zit. Ja. Nou, de dader die waar beelden van zijn, die heeft een heel klein, strak mutsje op. Ja, ja. Daar kun je dat rastahaar nooit in kwijt. Nee. En ook dat kan niet in 9 dagen gegroeid zijn, zo gezegd. Nee. Weg. Ja. En dan inderdaad in de gevangenis weer terug. Het NFO heeft onderzoek gedaan naar, voor zover dat wel beeldmatig kon, naar de stand van de wenkbrauwen. Ze hebben dat beeld enorm vergroot. En dan daarnaast enorm vergroot het beeld van Vernon Romli. En dan zie je dat die wenkbrauwen niet kloppen. Zo zijn er een aantal aspecten die maken dat aan het eind van de rit we naar eer en geweten kunnen zeggen tegen straks het hof, Romli is het niet geweest. Want dit zijn onderzoeken die jullie nu beschrijven. Zeker dat apparaat wat ook de lengte en zo heeft kunnen meten. Het is natuurlijk allemaal hartstikke duur. En Annemiek, jij gaf net dan een beeld. De tante van Vernon die heeft een hoop geld in zitten. Maar het geld niet in geïnvesteerd. Er is sowieso €20.000 hier in dit onderzoek gestoken. Ja, dat kun je dus heel vaak zelf niet ophoesten. Nee, dat klopt. Ja. En daarnaast merkte ik ook wel een bepaalde soort van gelatenheid bij veel mensen. Zowel familie als vrienden. Dat, dat kreeg ik ook wel als reactie soms hoor. Van kijkers hier in Nederland. Van het lijkt alsof ze het bijna accepteren dat het zo is, hè, dat hij daar zit. Of dat ze er blijkbaar een soort van haast vrede mee hebben. Dat lijkt inderdaad zo, maar dat is wel echt bekeken door een Nederlandse bril, weet ik inmiddels. Want de mensen daar zijn niet echt gewend dat je zoals hier ergens tegen in opstand komt en dat er dan ook daadwerkelijk wat zou kunnen gebeuren. Mm-hmm. Maar ze zeiden ook heel vaak van ja, het is zoals het is en wij kunnen het niet veranderen. Ja. Dus er is een soort acceptatie soort van onrecht haast. Hoe erg dat ook is. En daarnaast heb je natuurlijk ook dat ja, veel meer, waar we het eerder over hadden vanavond, dat je daar die marshallcultuur hebt. Dus dat maakt het ook soms moeilijk voor ons in de eerste instantie om echt dat contact met de mensen daar te leggen. Want ja, hoe je het ook bent of verkeerd, wij komen uit een ander land, wij zijn vreemden uit een andere cultuur. En wij vragen hun dingen, soms vrij direct, hè, over het meest gevoelige wat er speelt eigenlijk in hun leven. En emotie tonen, dat is ook echt veel minder gebruikelijk dan bij ons. Dus het is gewoon heel, ja, heel gevoelig ligt het. En wellicht dat het ook wij wel hebben met een, het... Stichting, Ina Postfonds, waar mensen geld aan kunnen doneren. Het heeft een ambi-status. En er is een stichting van een Friese familie die specifiek voor de zaak Romley een enorm bedrag heeft gedoneerd in dat Ina Postfonds, om ons de gelegenheid te geven, naast een aantal kosten die tante heeft betaald, om diepgaand en diepgaand... Ja. Exclusief onderzoek te en doen. Dat heb je dus waaronder, ook nodig. Dat heb je nodig. Ja. Waaronder he, dat onderzoek van deskundigen uit Engeland. Ja. Want het is niet allemaal in Nederland te vinden. Dus we hebben een pool van experts worldwide, wereldwijd, waar we uit kunnen putten als we een bepaald onderzoek nodig hebben. En dat herzieningsverzoek is ingediend nu bij het Hof over deze zaak. Nog dit jaar moet het opnieuw behandeld worden door dat Hof. Fernand moet vrijkomen. Kom een dag dat de deur open kan gaan. Maar momenteel wil ik dat die dag dichtbij is. Hij gaat gewoon uitkomen. Hey, dat wil hij, dat ik naar Bonaire ga en we gaan gewoon opnieuw bouwen. Maar nu kunnen ze toch laten zien van... Hey, als we dit hadden geweten... en als je nog steeds overtuigd bent dat hij de dader is... dan nog kun je zeggen het is een dwaling, we laten het opnieuw onderzoeken. Dat kan, hè? Je hoeft niet 100% aan te tonen dat hij het niet gedaan heeft. Maar dat er fouten zijn gemaakt. Maar hier wordt al bijna aangetoond dat hij het gewoon niet kan zijn. Dat is Jan Royakkers, hè, waar jullie net aan refereerden. De oude chef die daar destijds heeft gewerkt en die zich gewoon helemaal vast heeft gebeten in de zaak. En we hoorden zijn beste vriend van Vernon en zijn moeder. Zij hebben alle hoop. Wat natuurlijk logisch is als je er ook zo dichtbij staat of je er helemaal in hebt verdiept. Toch, Geert-Jan, datzelfde hof, en dan kom je op het rechtssysteem zoals het geregeld is daar, dat hem heeft veroordeeld, moet ook gaan bepalen of die zaak wordt heropend. Ja. Dat voelt als de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, nou dat is een van de meest fundamentele problemen in deze zaak. Is dat het herzieningssysteem in Curaçao afwijkt van Nederland. Een Nederlands veroordeelde heeft een grotere kans op een herziening dan op Curaçao. Om drie redenen. Ten eerste, wat je terecht zegt, het Hof van Justitie moet zelf oordelen over de herziening. Terwijl in Nederland dat gebeurt door de Hoge Raad, die toch op een wat grotere afstand zit en zelf niet over de schuldvraag heeft geoordeeld, zoals het Hof van Justitie. Ten tweede, het novumbegrip, dus wat is een nieuw feit, is in de Curaçaose wetgeving verouderd en loopt niet meer in de pas met de wetgeving in Nederland, die in 2012 is verruimd ten voordele van een veroordeelde. Dus je kunt nu in Nederland makkelijker herziening aanvragen, omdat bijvoorbeeld een nieuw deskundige rapport in Nederland als nieuw feit wordt gezien, maar juridisch op Curaçao nog niet. En ten derde, en dat is heel fundamenteel, in Nederland is er nu een commissie benoemd sinds 2012 die de procureur-generaal bij de Hoge Raad assisteert bij het doen van onderzoek naar nieuwe feiten onder bepaalde voorwaarden. Maar zo'n commissie is er niet op Curaçao. Dus zoals in de zaak Romley, je moet een kant-en-klaar verzoekschrift indienen. Je moet het onderzoek zelf doen. En dat verklaart ook waarom veel mensen daar niet meer geloven in het systeem. Omdat zij vinden dat het Hof van Justitie dat in feite niet zou mogen doen, want die hebben al over de schuldvraag geoordeeld. Ja. En ten tweede, er zijn daar geen financiën voor dit soort onderzoeken. Job, het is eigenlijk precies ook waarom Lucio Ricardo dus, die we vaker hoorden, al niet echt hoopgevend is over deze zaak. Zelfs als je onschuldig bent, bestaat de kans dat je met ontlastend bewijs niet vrijkomt. Ik ben betrokken geweest bij zaken waarbij zoveel bewijs van onschuld van een veroordeelde is ingebracht en dat die gewoon terzijde werden gelegd of genegeerd. Welkom tot de wereld van opsporing. Ja, Carrie Knoops, hoe vaak gebeurt het dan eigenlijk dat het wel? Dus in de Spelonkzaak, daar is het wel herzien. Maar nou, hoe vaak gebeurt het? Sinds 2001 hebben wij de Puttense moordzaak. Maar daar bedoel ik, hè? Dus alleen de Spelonkzaak. Wauw. En dat is eigenlijk niet zo gek dat Lucio zegt. Twee mensen in Bonaire die voor dubbele moord veroordeeld waren, terwijl ze het niet hadden gedaan. Ja. Die hebben een alibi gegeven dat nooit onderzocht was. En we hebben daarna de zaak Pieter voorgebracht. Daar heeft Jan Hoyakker ook aan meegedaan. Een prachtig rapport geschreven. Dingen boven water gekregen, stukken boven water gekregen die niet in het oorspronkelijk dossier had gezeten. Dus echt absoluut nieuwe feiten. Maar is het onwil dan? En dat is toch afgewezen. Want het is wel hetzelfde hof, maar even voor de duidelijkheid, het is een andere rechter, hè? Dus het is niet ook dat de rechter over zijn eigen werk gaat oordelen. Nou ja, het is waarschijnlijk ook moeilijk om te accepteren, ook als rechter, dat er dus binnen je eigen hof door je collega's een fout is gegaan. Een fout, dat is een verkeerde inschatting. Maar dat kan dus ook, want dat werd ook heel goed uitgelegd door Lucie. Rechters kunnen zelfs ook op het verkeerde been worden gezet. Maar op het moment dat jij de dader aanlevert met identiteit en getuigen dat de dader is, en je negeert als hof dat bewijs, en dat is de zaak waar Lucio aan refereerde, en dat afwijst omdat dat onvoldoende is onderbouwd, ja, dan ontneem je natuurlijk iedere motivatie bij andere veroordeelden om nog te geloven in een mogelijkheid tot heropening. Ja. Maar ik denk dat ook op Curaçao rechters gewoon veel meer open moeten staan voor het feit dat er verkeerde inschattingen kunnen worden gemaakt. Ja, je moet het. We halen het ook altijd uit de schuldvraag. Het is niet dat de rechters schuldig zijn aan een mogelijke dwaling. Het is niet dat het OM schuldig is aan een verkeerd beeld geven aan die rechters. Mensen doen allemaal hun best. Het enige waar wij het over hebben is dat door nader onderzoek, door nieuwe wetenschap, door andere invalshoeken mogelijk een ander beeld uit naar voren kan komen. Dus niemand de lading er eigenlijk af te halen. Ja. Want daar gaat het helemaal niet om. Nee. We zijn niet bezig om iemand schuldig te maken. We willen alleen, als iemand onschuldig vastzit, dan hebben we met elkaar de plicht om te zorgen dat zo iemand vrijspraak krijgt. Dat is wat jullie drijft ook met het hele project. Dat is ook de drijfveer. Ja. Nou is natuurlijk de rechtsstaat op Curaçao relatief jong. Is daarmee dit deels te verklaren? Nou, misschien wel. Er zijn nu wel wetsvoorstellen, overigens aanhangig op Curaçao, waarbij ook wordt aangesloten bij die verruiming van die herziening in Nederland, die in 2012 hier door de minister is goedgekeurd. En zelf overigens is gereduceerd. Daar is dus die commissie uit voortgekomen, die dat onderzoek onder de procureur-generaal doet. Maar die commissie wordt zelf dan niet op Curaçao geïnstalleerd in dat nieuwe wetsvoorstel. Wel wordt in de nieuwe wetgeving, wordt het nieuwe novumbegrip daar ook overgenomen. Mm-hmm. Maar niet de commissie. Kijk, de wetgeving daar is min of meer gelijk vergeleken met het Nederlands wetboek van strafvordering en ook strafrecht. Alleen wat daar nodig is de kennis, het inzicht in herzieningen. En dat is ook in Nederland een vrij jonge wetenschap. In Amerika is daar al 20, 30 jaar ervaring mee. Maar ook die opsplitsing dus. En ook die opsplitsing. Ja. En ik denk ook de gelijktrekking van de rechtspositie van veroordeelden op Curaçao en Bonaire en in Nederland. En dat is belangrijk. Die wetgeving moet gelijk worden getrokken. Het is toch eigenlijk best gek dat we één koninkrijk zijn en dan verschillende systemen hanteren? Ja, dat is heel vreemd. En er zijn ook rechters op Curaçao die dat ook gek vinden. Die ook vinden dat de herzieningen moeten eigenlijk ook vanuit Curaçao bij de Hoge Raad worden ondergebracht. Waarom dat niet is gebeurd, dat heeft misschien een historische reden. Maar dat betekent wel dat Romley statistisch een kleinere kans heeft op een herziening dan als hij in Nederland de herziening had aangevraagd bij de Hoge Raad. Helpt het nu, Annemiek, dat er veel media-aandacht voor is, dat de documentaire is gemaakt, dat op die manier gaat het dan meer leven, zo gezegd? Nou, wat ik in ieder geval zet het wel druk. Ik denk het sowieso dat het druk zet. Ik denk ook wel dat er heel veel mensen, maar ook de instanties er wel mee bezig waren dat wij dit maakten, want we zijn er natuurlijk lang mee bezig geweest. En we hebben natuurlijk voor de wederhoor ook veel contact gezocht met het OM, met het gerechtshof, dus iedereen weet er vanaf. Maar wat ik zelf wel mooi vind, is dat de familie er ook steun uit haalt. Dus ze hebben natuurlijk allemaal hun verhaal kunnen doen. Zijn moeder die in de eerste instantie niet durfde, omdat ze het allemaal heel spannend vond om ook die gevoeligheden bloot te geven. En zijn vader, die dat ook in de eerste instantie niet per se wilde, die hebben allemaal hun verhaal kunnen doen. En die krijgen heel veel reacties uit hun omgeving. En dat doet hun echt heel goed. Ze vinden het heel erg confronterend. Want ze zitten natuurlijk met z'n allen, de meesten hebben hem ook al 8 jaar niet gezien. Ja. En die zien hem dan ineens op hun televisiescherm in een oranje gevangenispak. Ja, want ook lang niet iedereen, zelfs zijn vader, vindt het ook heel moeilijk om bij hem op bezoek te gaan. Ja, die is één keer geweest in die 8 jaar. En dat is niet vanuit een oordeel, maar dat het gewoon het confronterende te heftig is. Ja, ja, ja. En hij heeft blijkbaar gezegd ooit een keer van, nou, mocht jullie vastkomen te zitten, dan verwacht niet dat ik jullie dan bezoek. Vond ik ook heel heftig. Hij zei wel zelf, want dat verandert ook weer je perspectief. Dat is ook mooi aan zo'n proces van een documentaire mogen maken in een ander land. Mm-hmm. Dat je ook de cultuur beter leert kennen. Want hij zei zelf verder, van, ik neem het mijn familie eigenlijk niet kwalijk. Ja. Want als mijn dierbaren mij opkomen zoeken hier, en ik zie ze weer vertrekken uit die bezoekersruimte, dat vind ik heel zwaar, want dan wil ik pas echt weg. Ja. En als ik ze niet zie en ik kan ze niet omhelzen of in de ogen kijken, dan vind ik dat minder pijnlijk. Zijn tante was ook geweest, hè? Die heeft echt alleen maar zitten huilen. Regelmatig. Ja. Een andere tante die moest zoveel huilen dat ze daardoor ook niet nog een keer wilde, omdat ze het te zwaar vond. Ja. Maar zijn tante Magali, die ook zijn voogd is, die veel ook heeft betaald aan het onderzoek, die bezoekt hem heel regelmatig. Ja. En wat ze wel heel veel doen, ook zijn moeder bijvoorbeeld, is bellen met elkaar. Dus die zijn heel close, Vernon en zijn moeder. En wat ik ook wel eens meekrijg, wat dan ook wel weer mooie dingen kunnen zijn, is dat hij blijkbaar in de gevangenis af en toe kan koken. Dat hij dat ook heel leuk vindt om te doen. Dat ze dan recepten uitwisselen. Of dat hij dan wel eens een foto mag sturen van wat hij heeft gekookt. Dus dat is een relatie op hij moment. Hij probeert dat wel elke dag, dat zie je ook in die documentaire, hè, om toch weer nieuwe hoop uit te putten. Hij is aan het kapperen daar. Hij probeert alles te doen om, om zichzelf mentaal niet door te draaien. Voorstellen, hè, wat het moet zijn om onschuldig zoveel jaren in de gevangenis vast kunnen te zitten. Want jullie hebben dat nu zoveel gedaan in jullie werk. Kun je het je nog steeds niet voorstellen? Nee. Je gaat het pas voelen op het moment dat het jezelf overkomt. Er zijn mensen die vanuit hun vakgebied met dit soort zaken bezig zijn en dat niet voelen. Dat is ook begrijpelijk. En dan op een gegeven moment komen ze zelf in die situatie. En dan gaat er een wereld voor ze open. Het is eigenlijk hetzelfde als een arts die de hele dag in het ziekenhuis rondloopt en patiënten behandelt. Totdat die arts, en ik heb medici in de familie, dus ik weet het uit eerste hand, zelf dan in een ziekenhuis moeten gaan liggen en moeten behandeld worden. En dan vanuit het perspectief van patiënt plotseling kijkt naar die artsen. Een hele andere inzicht. En dat is een hele andere. Ja, dat is waar. Precies. Ja. Dus ja, het we zien het, we zijn erbij betrokken. We zien dat heel veel van de mensen die ten onrechte zijn veroordeeld posttraumatisch stresssyndroom krijgen. Je ziet het, maar je kunt het pas voelen, echt voelen, als je zelf in die situatie blijft. Dit is zo'n jonge gast nog, hè, die in die zin een leven voor zich heeft. Geert-Jan, nog kort, hoeveel kans geven jullie het eigenlijk? Durf je daarover uit te laten met het verhaal wat we het afgelopen uur hebben gehoord? Als ik Jan Royakker, de oud-politiechef, hoor, die zei het heel treffend. Je kunt niet om het bewijs heen. Het bewijs is er dat het zeer onwaarschijnlijk is dat hij de dader was. Daar kun je gewoon niet omheen. Maar er zitten hier zoveel facetten die we niet in Nederland kennen. Dus de kans acht ik zelf niet groot. Maar objectief is die kans groot, maar subjectief minder. Dat ook. Ja, daarom doen we het. Vanzelfsprekend, we geloven erin. En dank dat jullie er vanavond wilden zijn. Carrie en Geert-Jan Knoops, Annemieke Ruggenberg. De derde aflevering trouwens van deze documentaire, die is komende woensdag te zien op NPO 3. Zometeen langs de lijn met Dionne de Graaf. NPO Radio 1. We gaan met boer Arie op weidevogelsafari. Hoor de grutto. En zanger Ruben Heijn vindt dat de kievitsbloem de nationale bloem moet worden. Als je naar het plantje kijkt, het is wel echt een ongelooflijk mooi plantje. De zuidelijke mammoet was nog veel groter dan de wolharige. Goleren, Dick. Ja, dat is gigantisch, hè? Gigantisch. En verder, wat we leren van een bionische vogel, de fenolijn en hoe paaltjes de schoolekster kunnen redden. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl.